أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 12. sure Yusuf suresi, Kur'an-ı Kerim'in 12. suresi, 111 ayet, 1706 kelime, 7166 harftir. Sure Mekke döneminin sonlarında Kureyş'in Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı öldürme, sürgün etme veya hapsetmeyi planladığı bir dönemde nazil oldu. Müşrikler Yahudi bilginlerinden öğrendikleri üzere Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a, madem ki Allah sana her şeyi öğretiyor, o halde bize haber ver. İsrail oğulları için niçin Mısır'a gidip yerleştiler diye bir bir sordular. Onların düşüncesinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu soru karşısında sıkışıp kalacak, doğru dürüst cevap veremeyecekti. İşte Yusuf suresi bu olay üzerine nazil oldu. Adını başından sonuna kadar Hazreti Yusuf'un kıssasını konu aldığı için onun adından almıştır. Bismi ismiyle. Kimin? Allah'ın ismiyle. Kimdir o Allah? Er-Rahmani, Rahman, Er-Rahim, Er-Rahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra, Tilke, bunlar ayetleridir. Kitabın ayetleridir. Hangi kitap? Mubin, apaçık bir kitap. Elif, Lam, Ra, bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İnna, gerçekten biz enzelnahu, onu indirdik, Kur'an'ın bir Kur'an olarak. Arabiyen, Arapça, leallekum, erdirirsiniz diye, te'akilun, akıl erdirirsiniz diye. Gerçekten biz akıl erdirirsiniz diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Nahnu biz, nekussu, anlatacağız, aleyke, sana, ahsene, en güzel, el kasas, ahsen el kasasa, kısayı, bima evhayna, vahyetmekle, ileyke, sana, hâzâ bu, el Kur'âne, Kur'an'ı, ve in, oysa kunte, sen min kablihi, daha önce, le minel gafilin, bundan haberi olmayanlardandın. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, en güzel kıssayı sana anlatacağız ve oysa sen daha önce bundan haberi olmayanlardandın. İzhani kale, demişti Yusuf li ebihi, babasına, ya ebeti, ey babacığım, inni, gerçekten ben, re'eytu, gördüm, ahade, bir aşere, 11 kevkeben, 11 yıldız gördüm, kevkeben yıldız, ve şemse, güneşi, daha, vel kamere, ve ayı, re'eytuhum, gördüm ki onlar, li, bana, sacidin, secde ediyorlardı. Hani Yusuf aleyhisselam babasına, ey babacığım, gerçekten ben 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti. Yusuf babası, Yakup babası, İshak babası, İbrahim aleyhisselam Görüldüğü gibi Yusuf, Hazreti İbrahim'in dördüncü kuşaktan torunudur. Yakub ile eşi Rahil'den dünyaya gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, insanların en şereflisi Allah'ın peygamberi Yusuf'tur. O Allah'ın peygamberinin oğludur. O da Allah'ın peygamberinin oğludur. O da Allah'ın dostunun Halil oğludur. Yani Halil'in oğludur. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.